Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 listopada, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Śląsk. Trzeci dzień z rzędu z największą dobową liczbą zakażeń w kraju. Dziś ponad 4 tysiące. W całej Polsce prawie 25 tysięcy nowych przypadków COVID-19. Strażacy przeszukują gruzowisko na warszawskiej Pradze Północ, gdzie zawaliła się jedna ze ścian kamienicy. W serwisie też zatrzymania podczas demonstracji opozycji w Mińsku. 24 875 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem wykryto w Polsce w ciągu ostatniej doby. Zmarło 236 osób. Wyzdrowiało prawie 8900. Wykonano ponad 61 tysięcy testów. Najwięcej, ponad 4200 nowych zakażeń wykryto na Śląsku. W Małopolsce zachorowało ponad 2800 osób, a na Mazowszu ponad 2000. Najmniej w województwie świętokrzyskim 429 osób. Obecnie w Polsce zajętych jest ponad 20 tysięcy łóżek przez chorych na COVID. Na ponad 31 tysięcy łóżek przygotowanych dla tych pacjentów. 1841 najciężej chorych oddycha przy pomocy respiratorów. Jak podaje resort zdrowia, w całym kraju mamy w sumie 2459 takich urządzeń przeznaczonych dla osób zakażonych nowym patogenem. Od początku pandemii odnotowano w Polsce ponad 546 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 7800 osób, a wyzdrowiało ponad 209 tysięcy chorych na COVID-19. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Wiadomo już, że szpital tymczasowy dla chorych z koronawirusem z województwa śląskiego powstanie w Ustroniu w sanatorium Równica. Jak informują służby wojewody, w placówce będzie około 200 łóżek. Poszukiwania dogodnego miejsca na szpital tymczasowy na Podbeskidziu trwały od tygodnia. Trwa przeszukiwanie gruzowiska na warszawskiej Pradze Północ. Przed południem zawaliła się jedna ze ścian remontowanej kamienicy, w której nikt nie mieszkał. Strażacy ze stołecznej komendy mówią, że nie mają informacji, by przed zawaleniem się ściany ktoś był w budynku. Ale dla pewności gruzowisko jest przeszukiwane. Na miejscu pracuje specjalistyczna grupa. Służby informują także, że nie ma zagrożenia dla sąsiednich budynków. Kolejny dzień protestów opozycji na Białorusi i kolejne zatrzymania uczestników marszu. Milicyjny OMON wychwytuje ludzi w centrum Mińska, starając się nie dopuścić do zorganizowania dużej demonstracji. Do licznych zatrzymań doszło na ulicy Niemiche i na prospekcie Zwycięzców. Mimo to kilka tysięcy demonstrantów zebrało się w pobliżu obelisku Mińsk Miasto Bohater i ruszyło w kierunku ulicy Maszerowa. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze milicyjnego OMON-u, którzy usiłują zablokować przemarsz. Demonstranci niosą biało-czerwono-białe flagi protestu i skandują "Niech żyje Białoruś". W centrum Mińska widoczne są samochody więźniarki do przewozu osób zatrzymanych oraz wojskowe ciężarówki do przewozu funkcjonariuszy wojsk wewnętrznych. Nad miastem lata helikopter z przyczepioną państwową czerwono-zieloną flagą. Niewielkie akcje opozycji odbywają się w innych dużych białoruskich miastach, m.in. w Grodnie i Homlu. Tam również doszło do zatrzymań demonstrantów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym po raz 12 organizuje Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie w porozumieniu z Konferencją Episkopatu Polski. W tym roku ten dzień jest poświęcony dramatowi ludności Republiki Środkowoafrykańskiej. Od 8 lat w tym kraju trwają walki i przemoc, a ofiarami często są kobiety i dzieci. Pomagając mieszkańcom Republiki Środkowoafrykańskiej, pomniejszamy panującą tam biedę materialną i intelektualną, mówi dyrektor Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ksiądz profesor Waldemar Marcisło. Wielkie ubóstwo. Ono wynika również z tego, że ci ludzie są niewykształceni. 60% dzieci nie ma możliwości regularnego uczęszczania do szkoły. Mamy bardzo słaby poziom edukacji. Jest tylko jeden uniwersytet. Lekarz kończący w stolicy ten uniwersytet, nie mający żadnej konkurencji w kraju, wychodzi z wiedzą na poziomie naszej pielęgniarki po szkole pielęgniarskiej. To był motyw, żebyśmy wsparli ich działania, ich pracę, ich wysiłki modlitwą, ale też i materialnie. A informacje o formach pomocy znajdą Państwo na stronie internetowej www.pkwp.org. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie i północy na zmianę chmury i rozpogodzenia, a na północnym wschodzie mrzawka. Na pozostałym obszarze pogodniej, bez opadów i od 9 do 12 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Tokyo Rose i Idle Eyes z albumu sprzed 35 lat. No tak, zdaje się, że to był ich najbardziej znany przebój, jaki kiedykolwiek nagrali. Dzisiaj do 14 tak zwane 80'sy, muzyka z lat 80. Idealna, mam taką cichą nadzieję, do przygotowywania pyszności. U Państwa zapewne w kuchni roznoszą się już obiadowe zapachy. No a my tutaj w studiu przy Myśliwieckiej 357 chętnie sprawdzimy, co Państwo dziś zgotowali. Elżbieta Malinowska, Marek Pawłukiewicz i Mateusz Tomaszuk. Będziemy z Państwem przez niecałą już godzinę. Byliśmy w Tokio, no to teraz czas na Alaskę. Przed chwilą, że będą lata 80., ale nie powiedziałem, że będą i lata 90. Alaska z albumu Headlands grupy Sad Lovers and Giants. Z albumu, który pojawił się właśnie w roku 90. I myślę, że to jest nieco zimna, nieco mroźna, chyba tak należy powiedzieć, część świata. No i nie mogło być inaczej. Myślę, że ten chłód ze słowem Alaska w nazwie ma jednak coś na tyle rozgrzewającego w sobie, że idealnie sprawdza się na takie niedzielne, jesienne dni jak dziś. A państwo gotują, no właśnie, pani Mirosława dzisiaj serwuje rosół, dwa kotlety schabowe już w panierce. No właśnie, ślinka leci, a my tutaj mamy całkiem smakowite dźwięki do zaprezentowania. Why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last I fear, unless I make it all too clear. I need you so. And blood that makes me whole. Take

głowy pomyślał, że grupa B-Movie po swoim rozwiązaniu nagrywała również z pizzerem Murphym. A jeżeli chodzi o ten utwór, który pojawił się przed chwilą, o utwór Nowhere Girl, został nagrany w kilku wersjach anglojęzycznych, chociaż istnieje też unikatowa wersja zarejestrowana w języku hiszpańskim. Na nasze dzisiejsze spotkanie wybrałem wersję 4-4-1, wersję, która trwa 4 minuty i 41 sekund. No to teraz również panowie z B-Movie, tym razem w wersji 5-4-7. Day, Dzień Pamięci. Pomyślałem, że idealnie wybrzmi przed 11 dniem listopada. Rok 81, tym właśnie utworem grupa B-Movie wskoczyła, mówiąc kolokwialnie, na 61 miejsce na brytyjskiej liście Singles Chart. No to właśnie dzięki temu utworowi B-Movie odnieśli największy sukces komercyjny w Wielkiej Brytanii. Ale dobrze się stało, powrócili po długiej nieobecności i w wersji zremasterowanej zagrali koncerty w 2004. Wtedy koncertowali z oryginalnym składem. Ogłoszenie społeczne. Michał rok temu zachorował na nowotwór. Na szczęście ta historia ma dobre zakończenie. Dzięki Fundacji Krwinka. Mama mogła mi kupić drogie leki, a ja spędzałam więcej czasu w domu niż w szpitalu. Bo Krwinko Transporter dowoził mnie na zabiegi. Mały krok dla ciebie. Wielka pomoc dla dzieci. I ty pomóż dzieciom onkologicznie chorym, podopiecznym Fundacji Krwinka. Zachęcam, Agnieszka Więdłocha. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pan Marek robi nam tutaj wszystkim smaka przy Myśliwieckiej 357. Na piecu krem pomidorowy ze świeżych pomidorów i prawdziwy makaron. No, przy okazji życzymy smacznego tym, którzy szykują się do obiadu. your soul from the end to the start. Rok 87, Shell Shock z albumu, na którym znajdą Państwo aż 24 utwory. Najważniejsze single, kilka remiksów, wersje instrumentalne, ale też pojawiło się kilka utworów unikatowych. Co prawda do tej pory panowie wydali kilka składanek, ale moim skromnym zdaniem ta właśnie z roku 87 i zresztą pierwsza z nich prezentuje się chyba najbardziej okazale. Lata 80. No właśnie, the party is over. Over. Przyjęcie skończone. O śmierci Marka Hollisa rok temu, 25 lutego, na Twitterze poinformował jego krewny Anthony. Opisał Hollisa jako wspaniałego męża, ojca, ale przede wszystkim fascynującego człowieka, który mimo, że ponad 20 lat temu przeszedł na twórczą emeryturę, pozostał nieopisaną ikoną muzyki. The party is over.

dźwięk mojej duszy, to właśnie ten dźwięk. Zakupiłem bilet do świata, ale teraz znowu powracam. Dlaczego? Dlaczego tak trudno napisać następną linijkę? Rok 83 i spędzał balej ich słowa prawdy. True. Piękna złota jesień i z radiem na uszach i audycji wartości w pełni świadomy. Świadomy, że hej, parafrazując przebój sprzed lat. Dobrej niedzieli wszystkim słuchającym. Takie pozdrowienia wysłał pan Michał. Za 10 minut wybije godzina 14. You could be anything. Do you want to be the lover of another? Undercover, you could even be the man on the moon. Do you want to be the player? Do you want to be the string? Let me tell you something. It just don't mean a thing. It really doesn't matter when you're buried in disguise by the dark gloss on your eyes. Though your flesh has crystallized, still it's an Till You Turn Me On. Czas powoli na napisy końcowe. Dziękujemy za tę godzinę. Przepięknej niedzieli i dobrego obiadu. Elżbieta Malinowska, Marek Pawłukiewicz i Mateusz Tomaszuk. A na koniec nie mogło być inaczej. Say hello, wave goodbye. Do usłyszenia. Standing in the door of the pink flamingo, crying in the rain. It was a kind of so love, and I'm gonna make sure it never happens again. You and I, it had to be the standing joke of the year. You were asleep around, lost and found, and not for me, I fear. Tried to make it work. You in a cocktail skirt and me in a suit. Well, it just wasn't me. You're used to wearing less, and now your life's a mess. So insecure, you see. I put up with all the scenes, and this is one scene that's going to be played my way. Take your